aktorki po powrocie do Polski po ponad rocznej nieobecności. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 grudnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki w telewizyjnym orędziu odniósł się do przyjętej przez Sejm ustawy o sądownictwie. Pracownicy Lufthansa grożą strajkiem po Bożym Narodzeniu. Mieszkańcy Lublina jak co roku podzielili się opłatkiem przy Bazylice Ojców Dominikanów. Pięknie, że to właśnie ludzie chcą być ze sobą, chcą się modlić i chcą po prostu łączyć się i być ponad podziałami. System sądownictwa wymaga reform, ale nie takich, jakie są wdrażane przez ostatnie 4 lata, powiedział w telewizyjnym wystąpieniu marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Jak podkreślił Izba Wyższa, w przyjętym piątek przez Sejmem projektem zajmie się podczas najbliższego posiedzenia. Zapewniam Państwa, że nad ustawami sądowymi Senat będzie pracował najstaranniej, jak to jest możliwe, dbając o nienaruszalność konstytucyjnej zasady współpracy, ale i wzajemnej niezależności władzy sądowniczej, wykonawczej i ustawodawczej. Marszałek Tomasz Grodzki dodał, że ustawy przyjęte przez Sejm są ważne dla sędziów, ale jeszcze ważniejsze dla każdego z nas, gdyż każdy chciałby być sądzony sprawiedliwie przez niezawisłego sędziego. Mówił marszałek. Projekt PiS-u zakłada m.in. działania dyscyplinarne wobec sędziów, którzy kwestionują status innych sędziów. Przeciwko ustawom protestowała opozycja, Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich i Komisja Europejska. Zdaniem posłów PiS-u nowelizacje są potrzebne, by sędziowie nie prowadzili działalności politycznej. Głos w tej sprawie zabrał dziś także prezydent Andrzej Duda. W rozmowie z TVP Info mówił, że zmiany w sądownictwie są konieczne, bo Polacy nie mają zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli ludzie mówią, że nie ma w Polsce sprawiedliwości, że sądy działają źle, to właśnie przede wszystkim przez takie sytuacje, kiedy widzą bezkarność sędziów, kiedy widzą, że sędziowie są kimś, kto jest postawiony, zawieszony ponad prawem, że oni się uważają za takich, którzy są ponad prawem, że oni sobie mogą robić co chcą, orzekać jak chcą. Po przyjęciu ustaw przez Sejm Senat ma 30 dni na ich rozpatrzenie. Teraz za granicę związek zawodowy zrzeszający personel pokładowy niemieckiej Lufthansa zagroził strajkiem po świętach Bożego Narodzenia. Ostatnie rozmowy z zarządem firmy dotyczące płac i warunków pracy nie przyniosły kompromisu. W rozmowach pomagali bezstronni mediatorzy. W zeszłym miesiącu stewardesy Lufthansa zorganizowały 48-godzinny masowy strajk, który doprowadził do odwołania 1500 lotów na niemieckich lotniskach, sprawiając utrudnienia 200 tysiącom pasażerów. Związek domaga się wyższych pensji, szczególnie dla pracowników niższego szczebla, lepszych świadczeń pozapłacowych oraz długoterminowych umów. Kandydat socjaldemokratów Zoran Milanović wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Chorwacji. Według pierwszych oficjalnych wyników zdobył 32% głosów, a urzędująca prezydent Kolinda Grabar-Kitarović niecałe 28%. Druga tura 5 stycznia. Prezydent pełni w Chorwacji głównie rolę reprezentacyjną. I na koniec wracamy do kraju. Mieszkańcy Lublina podzielili się opłatkiem. Było też wspólne kolędowanie i życzenia. Przy lubelskiej bazylice Ojców Dominikanów odbyła się 20. Wigilia Starego Miasta. Byliśmy już chyba 2 razy i lubimy po prostu ten taki wspólny klimat, wspólnych życzeń, kolędowania. Dlatego jeśli mamy chwilę, to przychodzimy. Ciekawie jest, dla dziecka coś nowego. Bardzo lubię przychodzić, ja mieszkam tutaj na Placu Zamkowym, mam blisko, bardzo lubię tę Wigilię. Staramy się tutaj przychodzić co roku, to żeby dzieci zobaczyły naszą polską tradycję, jak to wygląda. No pięknie, pięknie. Pięknie, że to właśnie ludzie chcą być ze sobą, chcą się modlić i chcą po prostu łączyć się i być ponad podziałami. Łamanie opłatkiem i wigilijny poczęstunek poprzedziła msza święta w Bazylice Ojców Dominikanów. I ta informacja kończy serwis Trójki. A teraz czas na informacje sportowe, które przedstawi Mateusz Fusiarz. Nie było tak dobrze jak wczoraj. 9. miejsce Kamila Stocha to najlepszy wynik Polaka uzyskany podczas niedzielnego konkursu skoków w Engelbergu. Punkty za 25. pozycję zdobył jeszcze Stefan Hula, natomiast cała reszta drugą serię konkursową oglądała z wysokości ziemi. Karty na Grosztitlis-Szanse rozdawał wiatr. Skoczkowie nie bardzo mieli jak rozwinąć skrzydła. Najlepiej w tych warunkach poradził sobie Japończyk Ryoyu Kobayashi. Drugi był Słoweniec Peter Preut, trzeci Austriak Jan Hyrl. A występ Polaków ocenia były skoczek Łukasz Rutkowski. Jeżeli chodzi o Kamila, to nie miał tak dobrych skoków jak na przykład wczoraj. Dzisiaj już tak bardziej szarpane, nie nakręcone. Kamil utrzymuje się na pewnym poziomie, pomimo tego, że też przeplata słabszymi skokami. A jeżeli chodzi o resztę, to już konkurs pokazał, że no coś tam jednak jest nie tak. No dobrze, warunki były różne, wiało z tyłu, ale też te skoki nie były dobre. Kolejne zawody za tydzień w Oberstdorfie, które rozpoczną chyba najfajniejsze zawody w skokach w ogóle. Turniej czterech skoczni. Polacy wystartują w składzie Stoch, Kubacki, Żyła, Kot, Hula i Wolny. A teraz już piłka. Podczas gdy piłkarze z Ekstraklasy myślami są już bardziej przy wigilijnym stole, to za granicą ani myślą o choince czy prezentach. Grają, a nawet zdobywają trofea. Lazio pokonało 3-1 Juventus w Superpucharze Włoch rozegranym w Arabii Saudyjskiej. Gole strzelali Dybala dla Juve, a także dla Rzymian Lulić, Alberto i Cataldi. Ale nie tylko puchar, także rozgrywki ligowe. W Serie A chociażby porażka Milanu 0-5 z Atalantą i pół godziny Krzysztofa Piątka. W Anglii ostatni w tabeli Watford 2-0 pokonał Manchester United, a Chelsea 2-0 Tottenham. Jose Mourinho niepocieszone zapewne. Jeszcze w Niemczech Fortuna 2-1 wygrała z Unionem, a Paderborn 2-1 z Eintrachtem. Z kolei w Hiszpanii rozpoczęło się arcyciekawe spotkanie na Bernabeu. Real gra z Atletikiem Bilbao. Ale czy królewscy przegrają, wygrają czy zremisują, to i tak... FC Barcelona kończy 2019 rok na pierwszym miejscu w tabeli. Tydzień temu po remisie w San Sebastian i tuż przed El Clasico wydawało się to mało prawdopodobne. Real nie wykorzystał jednak swojej wielkiej szansy, najpierw remisując z Walencją, a w środę nie dając rady Barcelonie w bezpośrednim starciu. Wczorajszy mecz Deportivo Alaves dla mistrzów Hiszpanii był jak cały miniony rok. Niby do ideału daleko, poważne problemy przychodzą nagle i niespodziewanie, ale koniec końców kończy się nieźle. Stanęło na 4-1, a wydarzenie meczu gol pieczętujący 9 na przestrzeni ostatniej dekady rok Leo Messiego z przynajmniej 50 bramkami. Messi ma wielki wpływ na naszą drużynę. To dla nas ogromna przewaga mieć go w drużynie. Z wielką łatwością strzela gole z dowolnego miejsca i regularnie gra wielkie mecze. Zachwycał się po spotkaniu trener Barcelony Ernesto Valverde. A relacjonował Mateusz Foremniak. W siatkówce plus Liga PGS Krabbeł-Chatów 3-1 grała Ślepsk Suwałki, a Jastrzębski Węgiel 3-1 wygrał z Treflem Gdańsk. I sztuką jest przegrywać tak, żeby trener nie był za porażkę zły, mówi Michał Winiarski, czyli szkoleniowy z Trefla. Jestem bardzo zadowolony, chłopaki idą dobrym torem. To, że przegraliśmy dzisiaj mecz z zespołem, który zrobił 11 asów, to tylko pokazuje, jak ciężko było z nimi grać. Oni grali jedno z najlepszych swoich spotkań. Kolejny sport w Trójce jutro po 7:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu, w miejscowościach podgórskich i w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna wyrównana w całym kraju od 5 do 7 stopni, jedynie w Kotlinach Sudeckich około 4, a na Podhalu około 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład iPhone 8 Gwiezdna Szarość za 1999. Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1590 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Witam Państwa serdecznie w moim rodzinnym mieście, bo jest to miasto, w którym rzeczywiście miałem szczęście się urodzić i tu wokół Opery Leśnej z moimi przyjaciółmi w dzieciństwie biegać z psami. I nigdy mi się nie śniło, że będę stał na tej scenie w takiej roli, ponieważ jestem przeciwnikiem poważnych sytuacji, a tymczasem znalazłem się w pułapce takiej właśnie sytuacji. Dzięki wyjaśnieniom jego eminencji rektora mogliście Państwo cokolwiek zrozumieć z tych dwuznaczności, które mnie w życiu otaczają. Magazyn bardzo kulturalny. Opery Leśnej? Hej, przeczesałem się na święta, powiedział pewien ptak, przebierając się za choinkę. Święta za drzwiami i nowy rok zaraz po, ale szczęśliwie zdążyliśmy, właśnie przyłączamy się do obchodów pewnego jubileuszu. Ale zanim dokończę to zdanie, jeszcze jedna podpowiedź. Dobry wieczór Państwu. Andrzeja Dudzińskiego znają oczywiście wszyscy. Urodził się w Sopocie, studiował architekturę na Politechnice Gdańskiej, potem architekturę wnętrz i grafikę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Studia ukończył na Wydziale Grafiki w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Henryka Tomaszewskiego. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką i grafiką prasową. Bywał scenografem, wykładowcą, projektantem plakatów teatralnych i filmowych, okładek czasopism i książek.

które pokazują najważniejsze jego przemyślenia na ten temat. I myślę, że na dwie cechy bym chciał zwrócić uwagę, na dwa elementy. Po pierwsze, że dla niego kultura Podhala, kultura góralska, to jest kultura uniwersalna. To nie jest kultura partykularna, etniczna, związana tylko z tym konkretnym krajobrazem, z tym konkretnym strojem. I to jest bardzo ważny element, ale też jest ten szerszy kontekst. To jest kultura, która daje coś na zewnątrz, daje coś nam wszystkim. To jest niezwykle istotne, bo my kulturę góralską często postrzegamy jako taką kulturę w getcie pewnym, tworzoną dla swoich ludzi. A my ewentualnie możemy się z zewnątrz przyglądać i zazdrościć im, że oni tak pięknie, a my to tak słabo. Ani nie zaśpiewamy, ani dobrze nie potrafimy powtórzyć nawet tej gwary. Z przykrością nieraz się ogląda reklamy, zwłaszcza w telewizji, gdzie ludzie starają się naśladować góralską gwarę i nie bardzo to wychodzi. No parodia to jest. No jest parodia czasami. Dziękuję, że to powiedziałaś, bo ja się zatrzymałem, a powinienem był to powiedzieć. No bo jesteś człowiekiem miłującym ludzkość. Dotyczy to także kabaretów rozmaitych i wychodzi parodia. Ale Tischner mówi, to jest kultura, która owszem jest kulturą w konkretnym miejscu zrodzoną i ukształtowaną, ale jest też kulturą niesłychanie promieniującą. I też ruch odbywa się zawsze w dwie strony, to znaczy na zewnątrz, ale też z zewnątrz coś się przyswaja. Ta kultura nieustannie przyswajała rozmaite wpływy, dlatego jest tak ciekawa, bo w muzyce góralskiej słychać właściwie cały kawał świata. I muzykę romską, i muzykę żydowską, i wiele innych wpływów. To jest niesamowicie piękna sprawa. To jest pierwszy element, to znaczy uniwersalność tej kultury, którą Tischner bardzo mocno podkreśla. A drugie, to, co może się wydawać oczywiste, a wcale oczywiste nie jest dla nas, którzy chodzimy na festiwale teatralne, festiwale filmowe, do muzeów sztuki współczesnej. Mianowicie ta kultura jest bardzo głęboko zakorzeniona w życiu. I to w takim życiu, w takich podstawowych doświadczeniach życia. Ludzie często obcując ze współczesną kulturą, taką powiedzmy kulturą miejską, chociaż ten podział dzisiaj stracił trochę znaczenie, mają takie poczucie, że uczestniczą w czymś, co ich albo nie dotyczy w ogóle, albo dotyczy w niewielkim stopniu. Że to są jakieś problemy artystów, którzy żyją trochę z daleka od ich codziennego świata. Przerysowuję to trochę, bo to nie jest do końca prawda, ale myślę, że jest taki odbiór, słyszę taki odbiór. Natomiast kultura góralska to jest kultura, która dotyczy najbardziej podstawowych doświadczeń życia. Dlatego, że taki był materiał wyjściowy. No po prostu górale tworzyli swoją kulturę wokół tego, czym żyli. Praca, miłość, ale miłość nie w takim sensie, jak my to dzisiaj rozumiemy. Miłość to po prostu było to, co starsi dla dzieci wymyślili. To znaczy, ona miała pole, a on miał krowę. No i to była miłość wtedy. No potem oczywiście się trochę ten świat autonomizował, próbował się wyłamywać z tych form. I to jest pewna kultura wokół domu, dzieci, potem wnuków, budowana, pasterstwo, odpowiedzialność za owce. Wszystkie te elementy tutaj się pojawiają. I Tischner bardzo to mocno podkreśla, że to jest kultura, która nam daje wgląd w podstawowe doświadczenia życia. Może się nam wydawać, cóż mnie tam łączy z tym, powiedzmy, pasterzem, co za tymi owcami gonił. Ja już przecież gonię co najwyżej za miejscem parkingowym w mieście, żeby zaparkować, żebyśmy się mogli spotkać, Baszko. Albo gonię do pociągu, żeby mi nie odjechał. Okazuje się, że jest wiele elementów, które nas łączą, a powiedziałbym, że jak rośnie w tej chwili świadomość, którą nazywamy świadomością ekologiczną, prawda, świadomość naszego miejsca w świecie, to te elementy nawet stają się jeszcze wyrazistsze i ta książka staje się przez to bardziej aktualna. Jak Tischner był chory, już bardzo, pod koniec życia, bardzo wtedy prosił, żeby mu czasem zespoły, które go przychodziły odwiedzić, zaśpiewały "Spod tego jawora woda spływa. Chodzę się jej napić, kochaneczko moja, będziesz zdrowa". Dlaczego? No to jest właśnie to, kultura góralska to jest kultura czystych źródeł. No, jak tam rzeki na Podhalu wyglądają, to jest inna sprawa, ale źródła są ciągle czyste, nie? Dzisiaj jest ten problem, że jak się zimą pojedzie do Nowego Targu czy Zakopanego, to tak jakby się z Krakowa nie wyjechało, a czasem gorzej. Ale źródła w górach są ciągle czyste. I to jest taka kultura, która popełnia mnóstwo błędów. Teraz zachłysnęła się troszeczkę tym światem, który się pojawił w wolnej Polsce, tymi możliwościami zarobków i tak dalej. Ale jej źródła są inne i Tischner o tym w tej książce przypomina. To jest wierność naturze, to jest życie zgodnie z rytmem natury. Dlatego zresztą podzieliłem teksty zebrane w tej książce wedle pór roku. Zima, Wiosna, lato, jesień. A więc właściwie jest i zima. Czyli mamy jakiś link, jak to się mówi, do tego, co przeżywamy w tym czasie. W mądrości Człowieka Gór chciałem pokazać bardzo różne aspekty, także smutne. Jest na przykład taki tekst, krótko o tym powiem, ale to jest ważny tekst w tej książce. W pewnym momencie ktoś podpalił kościół, który stał na Obidowej. Jak się jedzie do Zakopanego, to po prawej stronie mija się taki piękny drewniany kościółek. Ludzie się tam zatrzymują, bo tam jest duży parking. Często właśnie modlą się w intencji szczęśliwej podróży i tak dalej. I ktoś spalił. I Tischner wtedy wygłaszał kazanie właśnie na mszy, żeby jakoś skomentować to wydarzenie, ale też skomentować fakt, że ludzie bardzo szybko zabrali się do odbudowy tego kościoła. I zaczął tłumaczyć, że to jest po prostu spalenie domu. No właśnie, to jest spalenie miejsca. Ktoś jakby próbował pozbawić ludzi ich miejsca. Ale jest tam pewna ciekawa też myśl jego, mianowicie, że drewniane kościoły przypominają po prostu drewniane domy. Że ludziom właśnie ułatwiało to przejście z domu do kościoła, wejście w tę przestrzeń. Ludzie łatwiej się poczuli u siebie wtedy, kiedy wychodzili z drewna i wchodzili do drewna. Coś, co się jednak zgubiło troszeczkę, kiedy... W kulturze miejskiej. Tak, tak. Kiedy tak. Człowiek z kamienicy wchodził do gotyckiej katedry. Tak, tak. No. To jeszcze katedra to bardzo dobrze, ale potem się pojawiło trochę takich kościołów. Betonowych. Co to nie wiadomo właściwie, gdzie jesteśmy. I to znowu jest kazanie, które pokazuje, że dobrze jest, kiedy religijność właśnie nie odrywa się. To był taki motyw, który często się u Tischnera pojawiał w góralskich tekstach i nie tylko. Że jeśli religijność nie jest jakby budowana poza życiem, poza światem, nie jako coś ekstra w niedzielę, od święta, tylko że jest ona częścią tego świata. To było bardzo naturalne w tych starych domach góralskich. Jak to teraz wygląda, trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że ta obyczajowość też się zmienia, jak to pięknie mówi Charles Taylor, wszyscy żyjemy w epoce świeckiej, to znaczy w takiej epoce, w której język religijny coraz mniej opisuje nasze codzienne doświadczenia. One się coraz bardziej laicyzują. Niektórzy twierdzą, że to jest dobrze, bo będzie mniej napięć wokół tego, mniej konfliktów, ale Tischner mówi, można żyć taką religijnością, która właśnie jest religijnością harmonizującą. O taką religijność Tischnerowi chodziło, która nie szuka konfliktu, nie podkreśla różnic na przykład. Ty jesteś niewierzący, to jesteś innego gatunku, a ja tu wierzący. To ty się patrz na mnie i podziwiaj. Takie coś było zupełnie obce Tischnerowi. On zresztą podkreślał, że w tej, powiedziałbym, najpiękniejszej odmianie góralskiej kultury był ten element także tolerancji, tego otwarcia na innych. Jest tu przepiękny tekst poświęcony Romom, Cyganom, bo się jeszcze wtedy mówiło Cyganie. Książka nosiła tytuł Cyganie Polscy i Tischnera poproszono, żeby napisał do niej wstęp. To bardzo mało znany tekst. A Tischner pisze tam o swoich doświadczeniach rodzinnych, o swojej matce, która poświęcała dzieciom cygańskim więcej czasu niż innym uczniom, bo miały większe kłopoty z nauką języka polskiego. Była nauczycielką w szkole w Łopusznej i zauważyła, że dzieci cygańskie odstają troszkę od reszty klasy. Co robi dobra nauczycielka? No właśnie. Opowiada Tischner, że zrobiło to na nim ogromne wrażenie. Ta próba włączenia ich do wspólnoty, którą mamano w końcu jako no, taka liderka lokalnej wspólnoty, nauczyciel przed, ale i po drugiej wojnie to był ktoś, kto jednak określał pewne standardy. Więc jako liderka wyznaczała jakby nowy sposób myślenia o sąsiedztwie, nowy sposób myślenia o obcości, właśnie jako obcości, która wcale nie musi być taka obca. Ten kontakt może być wzajemnie jakoś tam twórczy. No wiele tych wątków jest tutaj. Tischnerowi obce było wszelkie takie myślenie w kategoriach niechęci. On bywał bardzo krytyczny, wiele jego tekstów było bardzo ostrych, ale w gruncie rzeczy za tą krytyką nie kryła się jakaś niechęć do ludzi. I myślę, że w naszym życiu publicznym jest trochę za dużo właśnie niechęci. Nawet nie tyle agresji, ona jest efektowna, na agresję zwracamy uwagę, ale takiej zwykłej niechęci, która powoduje, że po prostu ludziom się nie chce już ze sobą komunikować, a za mało jest afirmacji. Ta książka Mądrość Człowieka Gór to jest, powiedziałbym, wielka pieśń pochwalna na cześć nie tyle może nawet Podhala, chociaż też, ale życia w ogóle. Świat ludzi gór prowadzi nas jeszcze Wojtek Bonowicz pojutrze wieczorem. Raz jeszcze zapraszamy, no i wracamy do przedświątecznych zajęć, przygotowań. Magazyn bardzo kulturalny.